چروی دا آلیحا و پرشتیا مددگاران ما وردوان دی با جهنم تنتلو چه معبودی و خدهی نا جهنم تدی خدا ندی کنا زکو با جهنم تدی ما وردوها چری با دی جهنم تنتلو او حال داری چیزی با اللہ رب العزت وی خان ادا سی بزی چې د لګوخ د پارانا او کلن فیا خالدون دا ټول با په جهنم کې همیشه همیشئ لهم فیا زفیر د دې د پارا په جهنم کې چغی دی زفیر چغی سوری رولی وهم فیا لا یسمعون او دیبا پدی جاننم کی دچا خبرام ناوری نبا دی دچا خبر آوری نبا خلق ددی خبر آوری لا اسمعون دیر شور دو وجنا دیر چوگا سرو دو وجنا اگی که اوری دل نشت دی لا اسمعون یو دامانا دیم داد چی ناباوری پا دی جاننم کی دا خیر خبران دا خوشحال خبران دا وناوری که آوری نو دا غزورنی رتنی دا ملیکو طرفنا چیدی فریادو نا کئی کئی ملیکو تبوائی شتازو خپل رب تبوائی چی مونگ باندی آسان کی مونگ لبکی ورد چوٹی راکی او غیب و توی اخصاو فیها کورش ہے و جاننم کے ولا تکلمون خبری مکو ہے مونگ سر روی دا آیت نازل شوی دا آیت نبدی مشرکانو کی یو لیوو یو لوی بلاو ابن زبارا ناووی مشرکان تا چورگ اعتراض کو پدی پیغمبر باندی ولی دیوی چنکم وما تعبدون تاسو او تاسو چیز چا عبادت کردی نو خشاکی دا جہنم نوی گورا نسواراو دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کردی یهودیانو د عزیر علیہ السلام عبادت کړل مشرکانو د ملائکو عبادت کړل دا د تاریخ ځای دی معبودان نری ور سره یې کړل هغه ته هم خشا کوی کړل عیسی علیہ السلام ته عزیر علیہ السلام ته ملائکو ته او داسې نور چې کوم پیغمبرانو عبادتونه شوی دي ویغه پټی کټول راوسته نو چاغي خشا کې نو مونږ دې په کې وی خشا کېو مونږ یې په دې خپانه یو ها دا آیت جواب راغی الله رب العزت وی دا ځای جاهلان دي چې باخ په لجبوم نه پوي چې انکم و ما دا ما دومره لوی دې چې په دې کې عیسی علیه السلام راغی په دې کې عزیر علیه السلام راغی نو دې نمرات خاص د مشرکانو او باطل خدایانو کله د انسانانو په شکل کې او خلق ځان تر اسم کړي دي په خپل عبادت یې اخته کړي دي څومره دنیا کې لازم ښا او خاص کردا پیران چې د مریدانو ته سجدي کوي هر ځای کې چی ښا دا یادی تا چه خلقی پا شرک اختا کرده او هر چه نیکان بندیان یا پیغمبران دی دا غی پا حق که اللہوی ان اللذین سبقت لهم من الحسن بیشکا کسان چه مخ کش پیسل شوی دا دزید پارا زمان دا طرفنا وعدد جنت الحسن وعدد جنت پیغمبران نیکان ملائک الله ری سره کوم د جنت وعده کړی ده ملائک انا مبعدون دا خلق باز جن جهنم ندیر بیر تکلیش ډیر اوی بیر تپننی خبر اوی بیر شورم ناوری سراج ناج جهنم شور 500 کال منزل زی او دا اوی اتپم دمر منزل زی کنا ولیکن دا جنتیان بطی نی خبر اوی سا خبر زی اولائی کانا مبعدون لا يسمعون حسيسهم نبوري داني كان خلق جنتيان خلق شور دا جهنم جي منغوي كان جهاز بندو سو كالب منزل دي. شور دا جهنم عذيبة تيرو خبر ني ولي بني خبر وهم في مشتهت انفسهم خالدون دا جنتيان با پا نعمتنو كي پا جنتنو كي باغ نهرونو کې او باغ قالینونو کې چې غواړي زړونه د دې چې څو غواړي نه وایخه مشتهت انفسهم چې څو غواړي خالدون همیشه وي هغه په نعمتونو کې پراتی مصروف وي هغه تجربه کوي چې میوه خلی تواچی میوه چه برز کاغا مالتایی او دا دی زلو که راشی چه اللہ سیوی اکی نو سیو باشی نو بخان دی اگه مالتا نو دغس ایک خلیط ایو شیو آچی او زلو لیبل سراشی کنا نو بس اقا بای چه دا زلو که سراوست پا دیو تجربی کئی پا دیو پریکٹس کئی چوگو دا جنت عجیبک حال لگا وهم بی مشتاد انفسهم او دیوا پاس چواری درو نددی همیشئی لا یحضنهم الفضع الاکبرو غم جنمن کی دیلرا اغاب گبراحت لوی دا قیامت گبراحت لوی دا قیامت دنیا بس گبراحت که اوسړی وی چې ما باندې ګبراحت راځي او وه ثنې پرانه ځکان او پیپسی اوس کا کنه ګبراحت بدلې شي ګبراحت خو د اخرت د قیامت ته چې ټول خلق په غمجنی ټول او جنتیان نه هغه لوی ګبراحت څه دی حدیث کې راځي اگر داری چی زبح الموت زبح الموت چلا با مرگ راولی اولال بے کی نبیا بیلانو کی چی اہل الجنت لا موت یا اہل النار لا موت خلود فلا موت مرگ نشتا بس مرگ نشتا بس تو ایلوے گبراہت تفا جانمیانو دپارا تګاږي خو په دغه باندې ځان خلاصو کنه چې کله به ملایکو ته وي جهنم هغه څوکیدار ته چې مالک دی یقضي علينا ربك اے مالک داغنو مالک دی ته دې خپل رب ته وایا چې موږ باندې مرګ راولي خوشاله یو ګور مرګ ته به خوشاله یو سوال وکي خان او چې ګلان واوري چې خلود لا موت نو بس د دین ولوی فزع او ګبرات ول نه کنه او جنتیان نه دي خبر د دین هغه د پاره خوشحالي شو چې ګلان واوري چې موت ختم شنو یې رفض ازفق زبردست کار شو بس ازهب عنا الحزن د لوی غم نه اخلاص کو وتتلقاهم الملائكه مخامخ برازیزی ته ملائک ز استقبال دی جنتیان ته د تسلی لپاره د دې حوصله زایب کوي چې چې ورې هیڅ تکلیف نشته خا یریږه ما غم نشته تاسو خوف نشته تاسو هاذا یومکم الذی کنتم توعدون او وای چې دا غروت ده ولی دا غروت ده تاسو ها تاسو سره دنیا کې وعده کول شو چې قیامت برازی قیامت کې شک نشته چې څوک نه مانی نو او کافری دا څومره انتظار شو دې ورځې ته ډیر لوی انتظار شو دا تاسو هغه ورځ ده هغه کونتم تو ادون تاسو سره وعده کول شو دلته موږ سې سوالو په شان د سورې توه حال ته ویلو د قیامت ذکر شو نه وی چې دا غرونه بس چل کا غرونه کم بلوړي الله وی چې د غرونو تاسو کوي اقولین سی بها ربی نسپن دا با اللہ پا ہوا کی بوزی بس ختم بشی اڑو پتا بے انہوں نے مدل تا سوالو چی دا اسمانو نو سر بس چل گئی دا خم دیر دے واری کنا اللہ رب العزت وی اسمانو نا سنچ اول کے تاواو رے دو چی اللہ رب العزت وی چی دا ازمکی و اسمانو نمخ کی جختی و بن سرا رتقن یو بل سره جخت لک پیاس تا ګورا تاسو ان ختیو ففتقناهما نلای ما دی یو بل نکلا او کلو جدا کلو سمره خلا پکرالا سمره فضا پکرالا نلای بیا بیا وس کوم بین غالما څنګه ولزل نو بیا بیا وس هر شی بخپل حالت ته رجوع کوي کنا قیامت دغه تویخه چر شی وخت خپل اول حالت ته رجوع کوي کنه یوم نطفی السما یاد کا اور چې روبن غاړو اسمان روبن غاړو څنګه به روان غاړي کته یې سجل لیل کتب په شان درا وختو درن غاړلو دغه سجل ها کتابونو لرا او کاغذونو لرا یوم انا مفسرین داکی چه سجل یوم ملائک دا ملائکو که اوغا پا دی مقرر دا چه دا عمل نامی برزی عمل نامی برزی ارروز نو آغا ال تکی جمع کی ال تکی درج کی گی نو پا آغای چه کم مقرر دی نو آغای تا سجل وی وی هغه چې څنګه د عمل نامې د خلکو رانغاړي چې بیا قیامت کې به وکولاو کې کنه او سره رانغاړي نو دقه سې الله وایي چې د اسمان نه به موږ رانغاړو کنه په دې باندې اشکال دی چې قرآن مثال د دې لپاره پیش کوي چې خلق پې پوه شي چې خبره ذهن کې ناراضي ډېر په ګرانه ډېر په سوچ او فکر کنه اللہ والا مثال پیش کی نو بزین کی راشی کنا تکدا خبر بزین کی نرات لاچی کافران با چری جنت تا نزی چری با نزی نارسو گویو بل سرگوری دا چیرا ٹک دا دیر مدھا با نزی خواخر بلی با نزی بندیان دی دمونگا رونا بایگان دی بلی با نزی در دی زین کی نکی ناستا اللہ مثال پیش کرو چلا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط على بلارشي چې دا وخه د دې ستنې په دې سوام کې نه نوځینو موږ مونږه وخم پیژنو مونږه ستنوم پیژنو د ستنې وا سوريوم پیژنو نو مونږ ته خبره واضحه شو ذکر سم لیدلې دي نو مونږ سجل سلی زلې دي مون عمل نامی سلی دلی نو خبر بیا دغه سه په تیار کې پاتې شو مونږ له خدا سه مثال په کار چې لکمونږه وینو کنه ها زه که دوی معنا دا کې مفسرین چې مراد د سجل نه منشي دي بابو سیبو چې هغه دفتری کار کوي کوي او مازیګر بیا چټی شي نو هغه خپل کاغذونه راونغاړي نچے کی او دراز کې ورمنډي اندام لیدلی دي کنه اوس په دې باندې پوئیو کنه کا دا معنا بیا اسانه ده پشان د نغختلو هغه منشی لره پشان د نغختلو د هغه منشی او د بابو سیبو لیل کتب اغا خپلو کاغذونو لرا نخوار سوک پیجن کن حضر امانا بخاری کئی اغاوی سجل بندہ نده نملائک ده سجل صحیفی طویلی چه صحیفہ رسالہ کتاب اذا کتب نمراد وی چاوی کی دن نکم مضمونو نئی سبق لیکلی شوی نو اغیی طویل شی نوی لکسن چی داری صحیفی دا مضمونو نراج مکلی دی رنگان لی دی نو دقا سبا اللہ دا اسمان مران وار کما بدعنا اول خلق نعیدو اللہ ویسن چی ما پیدا کریو اول ذل جختو کنا نو بیا بیا خپل حالت تا واپس کو وعدن علینا اللہ وی دا وعد دا پا مونگ باندی انا کننا فاعلین اللہ وی مونگ بے کو مونگ تا خوگران ندا کنا تا اس تا وگران مونگ تا اللہ ویس گران آسمان سو شید انور سو شید اللہ ما وعدہ کرے جدا سے بکو منو خواہ دا دا قیامت احوال تخویبی اخروی و تویخا انکم وما تعبدون من دون اللہ یقنان تاسو چیز چا عبادت کوئے بغیر دا اللہ نا کہ ہر سمر دی دنیا کی تیر شوی دی خواہ بیشمارا دکا سشین ندی پاتے شوی نو دګټ عبادت شوي دي د جانور عبادت شوي دي او د ونو عبادت شوي دي د انسانانو شوي دي د جناتو شوي دي د ملایکو شوي دي ټول ماته خدل تمرات تناغه دي چې بغیر د دعوت نه یاری دعوت ولا نو ور کړی شوی او دی لګیا عبادت یې کاو نو کاغه بوتان دی او کاغه جنات دی شیاطین دی او کاغه گمراه پیران دی دا یا دی حسب جهنم خشاک ز جهنم دی انتم لا واردون تاسو باندې جهنم تا ورځې لو کانا اولائی آلیہتم ما وردوها کچروی دا قسم خلق آلیہا سننا چی دیو تا آلیہا وائی بغیر دا اللہ نے جوڑ کری دی نو کدی آلیہا وی پرشتیا ما وردوها دی بجان نمتا نتلل چی الہی معبودی ناغا بجان نمتا دی ما وردوها چری با جهنم تنتلو وکلن فیا خالدون او صرف تللنا طول با بکیامی شئی خلود با یزید پارا او دی نمرات اغا معبودان دی یو اغا چی دی زن جوڑ کلیو توگلیو دگتونا دوسپنینا دسونینا لکدا ابراہیم علیہ السلام دو وقتو خوا یا اغا چی دی لبے باقیدہ دعوت ورکو دعوت پہ والا ورکو دا شرک دا تیر شوی دی کا نخوا انسانانو کیوں بن شیعاتوینو کیوں چی اگوی باقیدہ دعوت چلو دا شرک و دا کفر خوا ناغت نمرات دی دعوت جہنم خشا کی لوم پیا زبیرن دید پارا پدی جہنم کی چگی سوری دی وَمْ فِيَا لَا يَسْمَعُونَ عَدِيبَا پَدِي جَهَنَّمْ كِي سما خبره ناوري ز خير خبره بناوري ز خوشاله او جواب کوي الله چوغور دي ابن زباري تا وګوره ابن زباري تا ها دې په خپل جواب نه پويږي چې انکم وما دیوی انکم وما تاسو او هغه شی چې تاسو عبادت کوئ نه خدا هغه شی ویلنو چې کوم نیکان بندیان دی عیسی علیه السلام دی عزیر علیه السلام دی یا نور ناغی تا خو ما نشی ویلی اخو انسانان دی اقل من دی نیکان خلق دی خوا وما خو نمرات گٹی مٹی غیر ذوی العقول یا غیر ذی روح سیدون خوا دغیا دی ولی بیشکا کسان چی تیر شوی فیصل شوی دید پارا زمونگ طرفنا وعدد جنت لکان بیا شو ملائک شو نیکان بندیان مومنان شو صحیح حق پرس خوا اولائکان ها مبادون ندغا خلق باد جہنم ندیر بیر تکویش سمرا لا اسمعون حسیسها نباوری اغی شور د جہنم وهم فی مشتات انبسهم خالدون اغیب اس خبر اغیب پاغ نعمتنو کی پاغ جنتنو باغنو کی میو کی چغواری ذلو ندتی ہمیشہ بس پر یو وخت تغین د نعمت نه خالی نه دی د خوراک نه خالی نه دی د خوشاله نه خالی نه دی یو وخت دی وجنوی په جنت کې خوب نشتا کني خلکو ډیر زور لګولیو چیرې هم خیر دی سړی استرګه پټه کیلو ګوټي آرام حاصل شي کنه الله رب العزت وی چې نه زکه یو خدا خوب د مرگ پشان دی دا وکشر رور دی نو چې مرگ نشته نو جوړ خوب هم نشته ا دویم دا دی چې که خوب راغی نو د خوب هغه وخت د دنه اسې عبس تیر شو ا جنت کې خو عبس وخت نشته عبس څه معنا چې خوشحالي پکې نه وي نعمتونه پکې نه وي خوراک پکې نه وي ای لباس پکې نه وي دا څه وخت نشته کنه او د خوب وخت خو بی عبس وخت دی کنه دی وجه نه راځي چې هلته به خوب نه وي بیا به جنتي محرومه شي د یو وخت دپاره او هغه خو به ټول عمر فی مشتات انفسهم خالدون وي لا یحزنهم الفزع الاکبر غمجن منه کی دی لرا هغه ګبراهټ لوی د قیامت فضع اکبری و تبینی خواه لوی گبراحت نزغم دے نورم اشتا دی حدیث کرا دی چه اللہ با آدم علیہ السلام توی چه ابعث بعث النار دخل اولادنا دی دی جہنم دی پارا برخ جدا کا آدم علیہ السلام توی خواه آدم علیہ السلام وی چه یا ربی من کم د سمره نه سمره جدا کما الله وتوی چې په زرو کې یو جنتی دا نور خشاک یو جنتی دا نور خشاک دغه وخت کې وی دام ډیر لوی ګبراهټ ته ها چلته صحابه باندې ډیر لوی پریشان راځه پیغمبر ته وی چې دا ډیر ګران شو چه بزرو کیو تن جنتی نور حشاک او دیر اکران شو پا مونکی با بیا نبی علیہ السلام علیہ تسلی ورکلا چه دا نور نیا دو ما دا نور کافر نیا دو ما عادیان سمودیان قوم دا شعیب علیہ السلام قوم دا لوت علیہ السلام فرعونیان جاپان چین روس امریکا دا نیا دو ما صرف یاجوج ماجوج ریته دوا کوي اګه دومره ډیر دي چې تاسو د یو تن په سر باندې با زریا جوج ماجوج ودريږي تاسو نه یو تن او دا غي نظر تنه اګه ډیر دي نو بیا نور دا دنیا ډکه د کافران نه نو بیا د هغوی تسلي وشوه او طبیعت یې خوشه نو وتتلقاهم الملائکة مخامخ برازی دیت ملائکه او زیر بوله ورکی او تسلی بوله ورکی خوشخبری بوله ورکی هذا یومکم الذی کنتم توعدون چه دا استاسو اغر وزد خواه چه تاسو سره وعده کولشوان ولی رد داغا چایی چه خوشحالی پکی خواه اچه بچا بانده رد سخت تیره شی وی دا پکی زنری کما داوی زده خپل جون نا و باسم ولی خوشحالی پکی نو کنه چه خوشحالی نی نو آغا سو خپل ارواز نی سابی وی دا که دا چاروازی نو ایبا و زمان دا نالی ازکا مومنان تاوی چه دا ستاسو آغا ارواز دا خوا دا آغا نورو ندا اغیو خپا دی یوم نتی السماع کتوی سجل لیل الکتب یاد که آغارت چه روبان غالو اسمان سما اگر که مفرد ده خدا ده عربیت قیده ده اللہ تاسو لپو ادر کی چه دیتا جنس وی خواه نو دیکھت وو والا اسمانو نرال او کنا دا خودی ره خیستا قیدی دی خواه وو والا اسمان نپکرال دیتا جنس وی خواه دا سکنوی چه او اسمان بیادی ننا چوبن غاړو مونږ اسمانونه پشان دن غختلو داغې منشي پلو کاغذونو لرا او حدیث کې مرادی چې یو ګټ ته به وګرځي یو ګټ ته ها اړو پته به نه لګي ځکه خو دنیا نه ده کنه آخرت خو ډېر وسیع ځای ده ها کما بدأنا اول خلق نعیده اللہ وی سنگا چی میں پیدا کریو اول زل جخت و پندوز چی نغختیو کنا نبیا بے واپس کم آخ پل شکل تا وعدا نالینا اللہ ای دا وعدا دا من پزان لازم کری دا چا لازم کری ندا اللہ پا خبال پزان لازم کری انا کننا فائلین اللہ ای من بدا کارو نکو دا بل سوکنی شی کولی دا کارو نسوک کولی شی چه اسمان یو پلا و نور بل پلا و دا طول اللہ وی دا بزکو ما دا دبل چه اختیار نشتا زکا چه بل سوک معبود نشتا الہ نشتا کنخا